यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुदास जी महाराज द्वारा अश्विन शुक्ल चतुर्दशी विक्रम संवत 2053 अनुसार 25 अक्टूबर 1996 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद हाडा कुटीर वृंदावन में हुआ। राम करने से आपको खुद का कुछ न करने से तत्व की प्राप्ति हो जाती है। आप प्रयत्न सर्वथा कुछ नहीं करना, न मन से आगे, बुद्धि से आगे, शरीर से आगे, इंद्रिय से कुछ नहीं करना, चुप हो जाओ, शुरू स्थिति हो जाएगी। करने से ही प्रकृति के साथ संबंध होता है, न करने से प्रकृति के साथ संबंध होता ही नहीं। कर्तव्य रहते और करना है जो सही करना, गलत नहीं करना, नहीं करना चाहिए वो नहीं करना है और नहीं कर सकते वो नहीं करना, दो कहीं नहीं करना है, नहीं कर सकते कोई नहीं करना है और करना नहीं चाहिए शास्त्र का निषेध वो नहीं करे, नहीं कर सकता वही नहीं करे, न करना चाहिए वही नहीं करे, काम अपने स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके दूसरों के हित के लिए करना है, इस करने में लाभ होता है। सर्वभूत हित रता भगवान ने कही है, बहुत विशिष्ट बात कही है, सबका हित कैसे हो, सबके हित में ही अपना हित है, अपना हित अकेले नहीं है, सबके हित में अपना हित है, अपना स्वार्थ करते उसमें अपना हित नहीं होता है, दूसरे का हित नहीं होता है, वहम होता है कि मेरे को धन मिल जाएगा, मान मिल जाएगा, मेरे को लाभ हो जाएगा, उसमें अहित होगा, अपना हित नहीं होगा, सबका हित है उसी में ही हमारा हित है, क्योंकि संसार सब एक है, ये स्थूल शरीर पांच भौतिक एक है और जो भीतर में आत्मा है वो एक है और इसका मालिक परमात्मा सब एक है, सब सब चीज एक है, इस वास्ते सबके कल्याण में हमारा कल्याण है, सबके हित में ही हमारा हित, किसी का अहित हो ऐसा नहीं करे, पर हित सरिष्ठ धर्म नहीं भाई, इसमें कोई धर्म ही नहीं, सर्वभूत हित रथा, पर हित बस दिन के मन माही, दिन का जग दुर्लभ खसरा है, ते प्राप्तवंती मामे व सर्वभूत हित लभन्ते ब्रह्म निर्वाणं ऋषि अक्षेण सन्नत वेद हितात्मान सर्वभूत हित रथा, निर्गुण की प्राप्ति चाहो तो सर्वभूत हित रथा, सगुण की प्राप्ति चाहो सर्वभूत हित रथा, शांति चाहो तो सर्वभूत हित रथा, सबका हित कैसे हो, सबका तात्पर्य जो हमारे सामने व्यवहार में आ जाए उनके हित का, अरे हित रता क्या है, हित करता नहीं, हित कर नहीं सकते, अपनी रुचि हित करने की ही है, हमारी नियत हित करने की है, हित होगा तो नहीं होगा वो हमारे हाथ की बात नहीं है, अपना उद्देश्य सबके हित का है, जितना ही कर सको अपना कल्याण है, समाज का ही कल्याण है, फायदा होगा, किसी का भी अहित न हो, डरते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, सपने में भी किसी जीव का अपकार न हो जाए, सावधान रहना है, किसी को किंचित मात्र भी दुख न पहुंचे, किसी का अहित न हो, किसी का नुकसान न हो, ऐसे सावधान रहो तो सब ठीक होगा, तो नहीं करना तो कुछ नहीं करना है, शरीर से, इंद्रिया से, मन से, बुद्धि से, आम से कुछ नहीं, परमहित बुद्धि आत्मसंस्थ मना करते न किंचित विचित, तो स्वरूप में स्थिति हो जाएगी, सर्वथा अप्रयत्न होते ही सिद्धि हो जाती है। कर्तृत्व तो होता है ना, वो करने से ही होता, करता पण कुछ भी नहीं करे तो कर्तृत्व दृष्ट हो जाता है। जैसे न अहंकृत भाव बुद्धि से लिप्त है, ये बात होता है, कुछ नहीं करने से अहंकृत भाव नष्ट हो जाता है, बुद्धि का लेप नष्ट हो जाता है। बात यही सबका हित कैसे हो, सबके हित में अपना हित है, परमात्मा के हित भजन से सबका हित है। तरुण मूल निश्चित जैसे वृक्ष के मूल में खाद जल देने से सब वृक्ष ठीक हो जाता है, ऐसे परमात्मा में हित ले गया है, दुनिया मात्र का हित होगा, कि सबका मूल परमात्मा ही है। जैसे प्राणों को आहार दिया जाए सब शरीर में पुष्टि पहुंचती है, ऐसे परमात्मा में लग जाए रात दिन, दुनिया मात्र को सुख पहुंचेगा, सबको हित होगा, इसके भी मूल परमात्मा ही है। इसमें कई लोग कहते हैं ये स्वार्थ, ये स्वार्थ नहीं है, स्वार्थ ये मेरा हित हो, मेरा कल्याण हो, दूसरे जाए जन्मों में, ये है। नर नारायण ऋषि दुनिया के हित के लिए तपस्या करते हैं उत्तराखंड हिमालय में, सबका हित हो, सर्वे भवन्त सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। किसी का भी अहित न हो यहां से शुरू हो जाता है, किसी का भी अहित न हो यहां से सेवा शुरू हो जाती है। मेरे द्वारा किसी का भी अहित न हो फिर हित ही होगा, कुछ नहीं होगा तो हित होगा, दो बात कोई तो कुछ नहीं करने से तत्व की प्राप्ति हो जाएगी, करने से सबका हित होगा, सेवा होगी, इसको कर्मयोग कहते हैं, सबका हित हो, सबका उद्धार हो, सबका कल्याण हो। पर हित वश तिनके मन माए, निश्चिंत हो जाएगा, तन कर मन कर वचन कर देतन काहु दुख, तुलसी पातक जरत है देखत उसके मुख। तिले मैं मान रही, तन कर मन कर वचन कर देतन कहो दुख, किसी को दुख ना हो जाए, किसी को दुख न देना बड़ा भाई उपकार है, सेवा है, किसी का नुकसान न पहुंचाना बड़ी सेवा है, स्वाभाविक हित होगा, किसी का नुकसान नहीं करेगा तो क्या करे, लाभ ही करेगा, दो अवस्था होगी, का तो हित करेगा का कुछ नहीं करेगा, अहित किसी का नहीं करे, इसमें सावधान रहे। ये बहुत ही बढ़िया चीज है, इसको तीन रूप से कह रहे हैं, किसी को बुरा न समझे, कोई बुरा नहीं है, परमात्मा का अर्थ है सभी, सब में परमात्मा परिपूर्ण है, किसी को बुरा न समझो, बुराई आती है लोगों में, है नहीं बुरा, कोई बुरा है नहीं मूल में, ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, तो किसी को भी बुरा समझना है ये अहित करना है, ये नुकसान करना है, ये बहुत खराब चीज है, कोई बुरा नहीं है, किसी का बुरा न चाहना और किसी का बुरा न करना, बुरे गिरे तो होते ही भलाई आप सामती है। देखो अपन लोगों में प्राय करके भलाई लाने की करते, विशेष भले बढ़ जाए, भला भला काम कर भले बढ़ जाए, अच्छी है बात भी, पर बुरे न रहे ये दामी है, ऊंचे दर्जे की चीज है, हमारे द्वारा किसी का कभी बुरा न हो, किसी को बुरा न समझे, किसी का बुरा न चाहे, किसी का बुरा न करे, बहुत लंबी बात है, ऐसे में शुभ में शुभ स्वतंत्र है, इसमें पराधीन नहीं है, क्या पराधीन बोलू, किसी को बुरा न समझे इसमें कोई परिश्रम पड़ता है, कुछ खर्च करना पड़ता है, किसी को पूरा न चाहे किसी को पूरा न करें न करना रहा है तो ये निषेधात्म साधन पड़ा पड़ेगा, संसार से उपराम हो जाओगे आप, भले हो जाओगे, बुराई छोड़ने से भला हो जाता है, भलाई करके भला नहीं होता है, कि भलाई करने में अभिमान रहता है, कर्तृत्व रहता है, फलाश्रुति रहती है, आश्रुति रहती कुछ भी रहता है, उसका त्याग करके करो सेवा, फल राश्रित दो करे संगम तत्व आसानी से, संगम तत्व फलन से सत्या के साथ होते संग और फल का त्याग, न करने में कुछ त्याग नहीं करना पड़ेगा, सेवा बुरा करना ही नहीं, सर्वदा संबंध विच्छेद हो जाता है प्रकृति से, करने में ही प्रकृति के साथ संबंध होता है, कुछ न करने के प्रकृति से उपराम हो जाएंगे, तो सबका हित हो सोचता रहे, अपने तन से मन से वचन से धन से विद्या से योग्यता से हमारे पास जो चीज है उस वस्तु से अधिकार मिला है उसे किसी को ठेस न पहुंचे, बड़ी शांति मिलती है, मनुष्य शांति चाहता है पर उसकी वो शांति की अटकल नहीं आई, किसी का बुरा न करने से शांति मिलती, किसी का बुरा चाहने से शांति नहीं मिलती, हृदय में खराबी आ जाती है, किसी का बुरा ना चाहे, किसी को बुरा ना समझे, किसी का बुरा ना करे, किसी की बुराई देखे ही नहीं, किसी बुराई का वर्णन करे ही नहीं, जबान से भी किसी की बुराई न करे, नेत्रों से बंद से किसी को बुरा ना देखे, ये है भाई, चुप कबीरा बोले मत, पर्दा किसी का खोले मत, पर्दे पर्दे अंतर है कि हीरा पत्थर है कि हीरा है कि पत्थर है, किसी का पर्दा नहीं खोलना है, मेरी जो चाहो सुख, बहु बोलियों बहु दुख, चुप रहिए ऐसी मरी है, चुप रहिए ऐसी मरी है, धनी हरिया संसार से बहु बोलियों बहु दुख, जो उपदेश देता है दूसरों करता है ना, उनमें कुछ न कुछ वासना होती है तब सिद्धि नहीं होती, कुछ कुछ वासना रहती है, लोग अच्छा समझे, कुछ लाभ होगा, कुछ सेवा करेंगे, जानकारी हो जाएगी, ये कुछ कुछ भीतर में कूड़ा कुछ कर देता है, उससे नुकसान होता है, जो उपदेश है जगत को कुछ लेने की इच्छा अजा गहले जगत में भक भगत मरे बला है, एक मानस है नहीं, कई जन ऐसी बात सुनी के मानस है नहीं, मेरे को भी कहा एक साधु मिले वो कहते हैं दूसरों का स्वामी जी ने तो समुद्र मथना शुरू किया है, लोगों को सुनाते सुनाते तो समुद्र मत है जाए तो ठीक ही बात है, बात तो ठीक ही गई मत तो समुद्री है महाराज जी टेम में वक्त है जो गयो गुजरो एकदम सर, तो अपने तो कई शौक हो गई, शौक है कुछ रुचि है, व्यसन होता है ना, व्यसनी से सो बात रहे हो जावे राजिया व्यसन है सब भाई, तो ऐसे हुई बांकुड़ा गए थे चक्रधर जी में दोनों ही थे, शेर जी ने कहा स्वामी जी क्या आपने क्या देखा, चक्रधर जी बोले एक बात हमने प्रत्यक्ष देखी, प्रत्यक्ष फल व्याख्यान देने से रोटी सुगंध से मिल जाती, प्रत्यक्ष फल प्रत्यक्ष फल है, परिचय हो जाता रोटी मिल जाती, जिनमें भी क्या बात है वह तो वैसी बात कही थी, मेरे एक अनुभव हुआ है कि जैसे माइया सुने ना तो रोट सुख से मिलती है, ये भाई मिल रही थी। अन्नपूर्णा तो वो है, अन्नपूर्णा मिलेगा उठा छटका या कूड़ा जुड़े हाथ पत्थर सीखना था वो हवा जो है भयावर साथ है बढ़िया उपराम है आप साधु काम सही है बस चुप रहिए हरिश्वरी है जो जावे सुख जो उपदेश है जगत को कुछ लेने की चाहे कुछ को लेना है राग द्वारे साधना तीन बात को जाए साधना है तीन बात को जाए कह मीठो और कह मान को और कुछ लेने की चाहे और मान सही जाएगा मीठो मिल जाएगा कुछ क्या मिल जाए निकल जाए। भागवत माया है चीरना चीराणी पतन संति। अरे जगत में ये लोगों खड़े चिंता पड़िया रहे जो लंगोटी बनाए ले आपने और श्रीदोप सुसिंध की आप नदियां सूख गई जल पीने वहां पर ऋषण भिक्षा भिक्षा भी वृक्ष वाले पत्थर और फल मिलता है उससे रुद्धा गुहा की गुफा है रुक गई कर गुफा में पड़े रहे अपने फल खा लिया जल पी लिया वहां पड़े धन दुर्बदान धान जो धन में दुर्बंध है उनके पास जा घर से करे तो समझे हम धनी है हमारे पास आते हैं। शेर जी कहते थे कि एक बीमार थे पर सज्जन आदमी तो उसे मिलने वो गए तो उसने कहा कि महाराज अच्छे अच्छे महात्मा आते हैं हमारे पास। शेर जी ने कहा तुम्हारे पास महात्मा नहीं आते हमारे पास महात्मा आते हैं महात्मा तुम्हारे पास आएंगे नहीं तुम्हारे पास आओगे महात्मा होंगे नहीं क्यों कुछ लेने वाले आएंगे तो धनी के पास में धनी के पास में जाए कुछ कुछ लेने वाले जाएंगे तो लेने वाले महात्मा क्या हो तो अच्छे महात्मा तो आएंगे नहीं आएंगे महात्मा नहीं होंगे कुछ न कुछ गर्व होंगे तुम जाओ तो क्या बताओ मतलब क्या है कोई कोई गर्ज होती जब धरते रतनगढ़ के पास में भी जंगल श्रेवा जंगल गोचर भूमि तो खतना जी थे वो गए तो उन्होंने राजा ने जाएगा सरदार सिंह जी राजा थे गंगा सिंह जी पिताजी वहां गए तो उन्होंने ऊंट का गाड़ा भेजा मटर मोटर नहीं थी ऊंट के गाड़ा होते बड़ा तकिया दिया बढ़िया लगा हुआ उसमें बैठने के लिए तो ऐसा गाड़ा भेजा तो लेने वास्ते आदमी आया तो वो ले गया तो महाराज को पूछा कि महाराज आपको कैसा लगता है क्यों साधुओं को ऐसी सवारी कहाँ मिले राजाओं के बैठने की जगह साधुओं कहाँ मिले तो पूछा कि महाराज आपको कैसा लगता है तो सच्ची कहा सच्ची बात को कोई नरक का रेत दिन बाकी रह गया वो भोगते हैं वह तो समझो भाई राजी होगी महाराज तो क्यों जाते क्यों भाई गायों के लिए अगर जमीन छोड़ दे तो गाय सरेश्वर जाते हैं तो कबीर छोड़े हुए गंगा जी में सब मेरे पास कहा छोड़ते खेत वेत नहीं करते हो तो इस वास्ते लेने की चाह तो हुई अपने लिए होती दूसरों के लिए हुई राजी नहीं कि बड़े भाई आज सवारी बढ़िया मिल गई है अब ये पता नहीं लगता आदमी को ऐसी में क्या कोई कांटा चुभे ऐसी बात ऐसा हमारे साधुओं में मैंने सुनी नींद नहीं आ गई सजावट लगी हुई है सो नींद नहीं आती हम पहले भिक्षा करने गए चक्रधर जी दोनों कलकत्ते की बात है चक्रधर जी महाराज भिक्षा करने गए वहां भिक्षा करी जो पीछे आए एक बात सुनी क्या बात है आज बहुत बढ़िया खीर थी, खीर में हमारे को खीर अच्छी लगी आज। क्या बात है, चक्रधर जी ने कहा अच्छी नहीं, बढ़िया चीज अच्छी नहीं लगती। महाराज वो माई है भजन करने वाली, स्वभाव है भजन करती है, बहुत शुद्ध है, नाम से पर रात दिन लगी रहती है, शुद्ध है, तभी हमारा खीर अच्छी लगी। देखो यू पता लग गया, नहीं तो अच्छी नहीं लगती, बढ़िया भोजन अच्छा नहीं लगता, साधारण होते बात है सर। तो मैं जानता हूँ ना पसर की है भाई। तो भाव अच्छा होता है, भावग्राही जनार्दन, उनके भाव के कारण अच्छी लगी हो, भाव के कारण तो अच्छी खीर बढ़िया कर। और घरों में भिक्षा है कि वह आखिर आगे वो भी ले ली, कई घरों में पाया करते थे, खीर अच्छी लगी तो भाव अच्छा लगता है। तो स्वाति ने दुख में सुख मान विषय खुशी सुखी विषय सरिये क्या है, दुख सौ सुख मान सुखी सरी, नारायण नारायण नारायण भाई। तो कुछ नहीं करें तो मौज करें तो हित की बात करें, नहीं तो कुछ नहीं करें, चुप रहे हो तो हित की बात, दूसरों के कल्याण की बात कह तो मोनी हो रहे, काहरी गुण गावे हो। सुंदरता जो पता है, कह तो मोनी हो रहे काहरी गुण गावे हो, और भ्रम संसार संसार की दूर भगाओ, संसारी बात है। राज कथा देश कथा भोजन कथा को त्याग, ये संतों के आपस में बातें होती है, भोजन कथा नहीं करनी, देश कथा नहीं करनी, राज कथा नहीं करनी, ये बच करना, देश कथा राज कथा भोजन कथा ये कथा नहीं करनी, ये सब ये खा लिए क्या है? देश में क्या हो रहा है, क्या मैंने क्या मतलब है बाबा जी, क्या नारायण नारायण नारायण।